شکارا پر درس جهاش والحيران تا توحد رانا خواريجي شوال ويارد اوحد بادر چيوين تا جانا البادي تويجي شکارا پر درس جهاش والحيران تا توحد رانا خواريجي شوال ويارد اوحد بادر چيوين تا جانا البادي تويجي دا ترك دا سبن المارون دا اخداي دا جلال شكول تجلاوا شايست انحنايك والمرأة وسبر ميدا سيرناوا شايست انحنايك والمرأة وسبر ميدا سيرناوا في غاندا أبا جيل صديق عمر يسبن مخل زاريجي في غاندا أبا جيل صديق عمر يسبن مخل زاريجي شكارا پر درس جهاش والحيران تا توحد رانا خواريجي شوال ويارد اوحد بادر چيوين تا جانا البادي تويجي شورو سلاح رانا احد احد نعري هر خوافاتونو چا زای ور کئ پزړو کې چا ځان ترې نالو گئ د مینیونو چا زای ور کئ پزړو کې چا ځان ترې نالو گئ د مینیونو څوک ناس درون ندوا کې خلاف مشهور کوي شرمیږي څوک ناس درون ندوا کې خلاف مشهور کوي شرمیږي شکارا پر درس جهاش والحيران تا توحد رانا خواريجي شوال ويارد اوحد بادر چيوين تا جانا البادي تويجي څوک جوړ د طایب خالق د خدای نبی ډبرو باندې والي تبای زندگی شول چې څوک مقابل را پارې دلی تبای زندگی شول چې څوک مقابل را پارې دلی اسمان نن تاریک لی دا خدای پا مینا خوش نبی زوری جی اسمان نن تاریک لی دا خدای پا مینا خوش نبی زوری جی شکارا پر درس جهاش والحیران تا توحد رانا خواری جی شوال ويارد اوحد بادر چيوين تا جانا البادي تويجيم لولاك انعام وركالي الله دي رحمة للعالمين افلاك تاور بالا ليلة طول انبياء ونحاسين افلاك تاور بالا ليلة طول انبياء ونحاسين دا مرحبا نعريش وسلام دا ذو الجلال بديل اوريجي دا مرحبا نعريش وسلام دا ذو الجلال بديل اوريجي ښکارا پر درس جهان شول حیران د توحید رڼا خوارېږي شول ویاړ د احد بدر چې وینې د جانان باندې تویږي څه غم به یې په زړه وي چې یادې امتې شي کوم انسانه هم خلاص به له هر څه وي دا زیری مور له تل راوړي قرآنه هم خلاص به له هر څه وي دا زیری مور له تل راوړي قرآنه شهاب دې ترې قربان وي د سپین مخ په دیدن یې هواسېږي شهاب دې ترې قربان وي د سپین مخ په دیدن یې هواسېږي ښکارا پر درس جهان شول حیران د توحید رڼا خوارېږي شول ویاړ د احد بدر چې وینې د جانان باندې تویږي شول ویاړ د احد بدر چې وینې د جانان باندې تویږي.